ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں سنو بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی بسر کرتے رہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں جو کہہ دیا سو کہہ دیا یہی سب سے بڑی کامیابی آیت کریمہ سے چند باتیں مستفاد ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اولیاء کا بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے ان کی نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ ہوتا ہے اور نہ یہ آخرت میں غمگین ہوں گے یہ پہلی بات معلوم ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولایت کے لیے صرف دو چیزیں شرط ہیں ایک ایمان اور تقویٰ بس اولیاء کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتے جس شخص کی زندگی میں بھی یہ دو چیزیں آ جائیں ایمان اور تقویٰ وہ ولی ہے اللہ کا اور ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. اور یہ بات وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں اور جسے دنیاوی زندگی میں کامیابی مل جائے اور اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب ہو جائے تو سمجھو کہ اسے سب سے بڑی کامیابی مل گئی. ذالک هو الفوز العظیم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, روایت یوں ہے, وعن ابی ذر قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اوصنی یا رسول اللہ. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی وصیت کیجئے, کوئی نصیحت کیجئے. قال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا بھی تقوی اللہ, میں تجھے اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اپنی زندگی میں تقوی لے آ, فائدہ کیا ہوگا, فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ. اگر تقوی تیری زندگی میں آ گیا تو یہ تیری زندگی کے تمام شعبوں کو سنوار دے گا, تیری زندگی کے تمام شعبے سنور جائیں گے. تیری زندگی کو رونق و جمال بخش دے گا تقوی, تیری دنیاوی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری دنیاوی زندگی کامیاب, تیری دنیاوی زندگی سنور جائے, تیری سماجی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری سماجی زندگی سدھر جائے, سنور جائے, تیری اقتصادی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری اقتصادی زندگی سنور جائے, تیری خانگی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری خانگی زندگی سنور جائے, تیری سیاسی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری سیاسی زندگی سنور جائے, تیری روحانی زندگی میں اگر تقوی آ جائے تو تیری روحانی زندگی سنور جائے, تیری ٹیکنیکل لائف کے اندر اگر یہ پائی دیے تقوی آ جائے تو تیری ٹیکنیکل لائف سنور جائے. فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ. یہ تقوی ایسی بیش بہا دولت ہے, ایسا جوہر بے بہا ہے جو تیری زندگی کے تمام شعبوں کو سنوار دے گا. لہذا اگر اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو تجھے سنوارنا ہے, اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانا ہے, سنوارنا ہے, تو بس اسی گوہر بے بہا کو, اسی جوہر گرا مایا کو حاصل کر لے. اگر اس سے تو تہی دامن رہا تو تیری زندگی کے تمام شعبے خراب اور ناقص ٹھہریں گے, تیری دنیاوی زندگی بھی ناکام اور تیری اخروی زندگی بھی ناکام ہو جائے گی. کامیابی اسی تقوی پر منحصر ہے. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. پہلا پارا کھول لو, ہدایت کے حصول کے لیے پہلی شرط تقوی کی لگائی گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین. اگر تجھے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پہلے زندگی میں تقوی لے آ. اگر تیری زندگی میں تقوی نہیں ہے, روز قرآن کی تلاوت کر, کی تفاسیر پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو الٹ ڈال پڑھ لے, تجھے ہدایت ملنے والی نہیں. اگر تجھے ہدایت حاصل کرنا ہے تو زندگی میں تقویٰ لے آ. گویا کہ ہدایت کا حصول بھی تقویٰ کے حصول پر منحصر ہے, اس کے بغیر ہدایت ملنے والی نہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی زندگی بسر کرتے, اپنی زندگی میں تقویٰ لے آتے, تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کے کرتوتوں کی مکمل سزا دی. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی سنوارنی ہو, معاشی خوشحالی حاصل کرنی ہو, تو اپنی زندگی میں تقویٰ لے آئے. اور دیکھو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ آ گیا تو ہم تمہیں کروڑوں کا مالک بنا دیں گے, ایسا نہیں. بلکہ ایک عجیب و غریب بات کہی گئی کہ اگر تم اپنی زندگی میں تقویٰ لے آؤ تو ایک چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آدمی کروڑوں کما لے لیکن اگر ان کروڑوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہ ڈالے, کروڑوں روپے رکھ کر کے بھی آدمی ہائے ہائے کرے گا. اصل چیز برکت ہے, اصل چیز پیسہ نہیں ہے. اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان سے. تو تمہاری معاشی زندگی سنور جائے گی اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے تو. اس سے واضح ہوا کہ معاشی خوشحالی کا راز مادہ پرستی میں نہیں ہے, بلکہ معاشی خوشحالی کا راز خدا پرستی, ایمان اور تقویٰ میں مثمر ہے. حقیقی خوشحالی, حقیقی معاشی خوشحالی آدمی کو تقویٰ ہی سے حاصل ہو سکتی. یہاں بتایا گیا کہ اگر اپنی معاشی زندگی سدھارنی ہے, سنوارنی ہے, تو اپنی زندگی میں تقویٰ لے آؤ. موت کا مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. بہت ساری احادیث اس تعلق سے آتی ہیں کہ موت کے وقت آدمی کافی پریشان ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں, پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر آدمی حد درجہ پریشان ہوتا ہے, لیکن موت کے فرشتے آتے ہیں, اگر آدمی متقی ہے تو اسے بشارت دیتے ہیں کہ گھبرا نہیں, اگلے مراحل تیرے لیے آسان ہو گئے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, متقیوں کو دنیاوی زندگی ہی میں بشارت دے دیتے ہیں فرشتے, کہتے ہیں کہ تیری بخشش ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے تجھے بخش دیا ہے تیرے تقویٰ کی وجہ سے. تو دنیاوی زندگی میں بشارت کا مفہوم مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں. کیا مطلب؟ یہ وہ خوشخبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک متقی کو دیتے ہیں کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے. موت کے وقت اگر آدمی کو ایسی خوشخبری مل جائے, وہ خوشی سے اپنی جان جہاں فریقے سے پرد کرنے سے نہیں گھبرائے گا. وہ تو فرشتوں سے کہے گا جلدی سے میری جان نکالو, لیے کہ اسے پروانہ مل گیا ہے مغفرت کا اور بخشش کا, اور دنیا میں اسے خوشخبری سنا دی گئی, کامیابی کا مجھ سنا دیا گیا. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی اسے بشارت دی جائے گی کہ تو تقویٰ کی دولت لے کر کے آیا ہے, تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے, تو قیامت میں اسے جنت کی بشارت دی جائے گی, آخرت میں جنت کی بشارت. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کو خطاب کر کے, وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے ہمارے حبیب, آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود نماز کے پابند رہیے, جمے رہیے اس پر, ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے, روزی تو ہم تم کو دے رہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, ہم تم سے روزی نہیں مانگ رہے, روزی تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور انجام کار تقوی کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اگر آدمی تقوی لے کر کے گیا ہے آخرت کے میدان میں تو در حقیقت وہی شخص کامیاب ہوگا. یہاں دو باتیں بتائی گئیں, ایک بات تو یہ کہ نماز سے تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہی صفت مطلوب ہے. موت کے وقت بھی کامیاب, میدان محشر کی پریشانی اور گھبراہٹ سے محفوظ, اور سب سے بڑی پریشانی کا عالم وہ ہوگا جب کہا جائے گا بلاؤ فلاں ابن فلاں کہاں ہے, بارگاہ ایس پی میں حاضر ہو جائے, نہ کوئی ترجمان, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی حامی, نہ کوئی مددگار. قرآن حکیم کہتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور ان میں کا ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تنہا تنہا آنے والا ہے, کوئی وکیل نہیں, کوئی ترجمان نہیں, اور بندے اور اس کے معبود کے درمیان کوئی حجاب نہیں. وہ سوال کرے گا, بندے کو جواب دینا ہے, اور جب تک جواب نہیں دے لیتا آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. روپو دبدبے کا عالم یہ ہوگا کہ آدمی سے سوال کچھ کیا جائے گا, جواب دے گا کچھ. دلیل اس کی گھبراہٹ کا عالم بلاتا ہو, یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, تمام رسولوں کو جمع کرے گا اپنی بارگاہ میں اور پوچھے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب ملا تمہاری امتوں کی طرف سے؟ کیا رسولوں کو معلوم نہیں کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ آیا ان کی دعوت پر لبیک کیا یا ان کی دعوتوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا؟ معلوم ہے انہیں, لیکن جواب دیکھو. انبیاء کتنے گھبراہٹ کا شکار ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کے قول سے. قالوا لا علم لنا, کہیں گے ہمیں معلوم نہیں, ہمیں علم نہیں. انک انت علام الغیوب, آپ تمام غیبوں کے جاننے والے. گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا, کچھ کا کچھ جواب دے گا. تو گویا کہ سب سے اہم مرحلہ بارگاہ الہی میں پیشی کا مرحلہ ہوگا. وہاں تو انبیاء کے پیر کانپ رہے ہوں گے, بدن تھر تھرا رہا ہوگا, لیکن بارگاہ ایزدی میں متقین کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لایا جائے گا. دلیل یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا, اس دن ہم متقین کو جمع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, رحمان کی بارگاہ میں. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا, رحمان کی بارگاہ میں متقین کو ہم جمع کریں گے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ, جس طریقے سے ایک شاہی مہمان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے. یعنی شاہی مہمان کی طرح ہم اپنے حضور متقین کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جمع کریں گے اور انہیں ہم اپنی بارگاہ میں اپنی عنایات اور نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے. بارگاہ الہی میں بھی کامیاب, سب سے اعلی جگہ جنت الفردوس, اس لیے کہ اس کی چھت عرش اعظم, اور اس درجے میں سب سے اعلی درجہ مقام وسیلہ, یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنگلہ ہوگا. یہ اونچی جگہ کسی اور کو نہیں ملے گی, یہ مقام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. بقیہ اس درجے میں سب لوگ نیچے ہوں گے, جنت الفردوس ہی میں ہوں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام وسیلہ پر ہوں گے, وہ جگہ آپ کے لیے مخصوص ہے. لیکن وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنگلے کے قریب, اس مقام سے قریب متقی لوگ ہوں گے. دلیل ملاحظہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر رہے ہیں, اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی سریے کو کسی محاذ پر روانہ کرتے یا کسی شخص کو بغرض تبلیغ کہیں بھیجتے تو انہیں سی آف کرنے کے لیے مدینہ کے باہر کچھ دور تک تشریف لاتے. حضرت معاذ ابن جبل کو بھی سی آف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر کچھ دور تک تشریف لائے, اور جب جدا ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو شاید اگلے سال تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو, اور جب تم یمن سے واپس لوٹو تو میری جگہ میری قبر دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا کہ اب میرا کام پورا ہو گیا ہے, جس مقصد کے تحت مجھے بھیجا گیا تھا مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے, اور اب بلاوا آنے ہی والا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے, رونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا, ارے جنت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا. متقی لوگ جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. من کانو, جو بھی ہوں, کالے ہوں, گورے ہوں, صحت مند ہوں, مریض ہوں, کیسے بھی رہے ہوں دنیا میں, وہ حیثو کانو, اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں, ایران کے, توران کے, عرب کے, عجم کے, مجھ سے قریب وہی لوگ ہوں گے جو تقویٰ کی دولت سے سرفراز ہوں گے اور آخرت میں یہ دولت لے کر کے آئیں گے. ان اول الناس بی المتقون من کانو حیثو کانو, مجھ سے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے جو بھی ہوں اور جہاں کے بھی رہنے والے ہوں. ایک اور مرحلہ بڑا سخت ہے پل صراط کا, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اور اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصل شدہ امر ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے. قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں ایک حدیث ذہن نشین کر لیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما مایوب کی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جہنم کی ہولناکی تصور کی نگاہوں کے سامنے آ گئی, رولائی آ گئی, اور پھر بڑی حسرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ کتنی بیچارگی ہے, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے, اور ہم لوگ تو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں اور ہمیں کبھی جہنم کا تصور کر کے رونا نہیں آیا. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں, وکیل بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کیا کیا چیزیں پڑھاتے ہیں ہم اسے, کن کن چیزوں کی ہم تعلیم دیتے ہیں, لیکن ایک چیز کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے کہ میرے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنا دل معمور کر لے اور دیکھ زندگی کے ہر لمحے میں اسے ڈرتا رہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس کا خوف, اس چیز کی تعلیم ہم بچوں کو نہیں دیتے, ساری تعلیمات اسے دے دیتے ہیں, لیکن جو تعلیم بنیادی ہے ہم یہ بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے کہ اللہ کی محبت سے اپنا دل معمور کر لے اور دیکھ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم نہیں دیتے ہم اپنے بچوں کو, کتنی بڑی بدنصیبی ہے, ہربا نصیبی ہے ہماری. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا عائشہ, تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, ایک تو میزان کے پاس جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہوا کہ برائی کا, تب تک آدمی کو اپنی پڑی ہوگی, وہاں میزان کے پاس کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور دوسرا مرحلہ ہوگا پل صراط کا, وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, یہاں تک کہ آدمی صحیح سالم پل صراط پر سے گزر جائے. اور ایک جگہ اور, کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا, وہ وقت وہ ہوگا جب اعمال بٹ رہے ہوں گے, نام اعمال دیے جا رہے ہوں گے, صحائف اعمال کی تقسیم ہو رہی ہوگی. اس وقت کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا یا بائیں ہاتھ میں. یہ تین مرحلے بڑے سخت ہیں. پل صراط ان تینوں مرحلوں میں سب سے خطرناک مرحلہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر صحیح حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا, یہی پل پل صراط ہوگا, اور اس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومنین تو اپنے اعمال کے مطابق گزر جائیں گے, کوئی تو گزر جائے گا پلک جھپکتے, کوئی گزر جائے گا بجلی کی طرح, کوئی گزر جائے گا ہوا کی طرح, بجلی کی رفتار ہوا کی رفتار سے تیز, کوئی گزر جائے گا عمدہ گھوڑوں کی طرح, کوئی گزر جائے گا دیگر سواریوں کی طرح, کوئی گزر جائے گا گرتے پڑتے, اور کوئی گزر جائے گا زخمی ہو ہو کر, گرتے پڑتے زخمی ہو جائے گا, یہاں تک کہ پل کو عبور کر لے گا. اور بعض لوگ مومنین کٹ کر کے نیچے گر جائیں گے جہنم میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شفاعت کے دائرے میں لا کر کے ان کو جہنم سے نکلوائے گا. اس کی تائید بخاری شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے جو کتاب الجنائز میں امام بخاری لائے ہیں. کتاب الجنائز کھول لو, یہ حدیث موجود ہے وہاں. حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے تین بچے قبل بلوغت وفات پا گئے, بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے, اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. قسم حلال کیسے ہوگی؟ گر پڑا, تھوڑی دیر بعد نکال لیا گیا. زیادہ دنوں تک اگر ٹھہرایا جائے تو پھر قسم حلال ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے, مومنین ہوں گے, اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں کٹ کر کے گر جائیں گے, پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دائرے میں آ کر کے لوگ بخش دیے جائیں گے, نکال لیے جائیں گے. رہے کافرین, انہیں گھٹنوں کے بل وہاں بٹھا دیا جائے گا, سب کو پکڑ لیا جائے گا. آیت کریمہ ملاحظہ ہو, ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. اس پل پر سے ہر ایک آدمی کو گزرنا, چاہے مومن ہو یا کافر, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصل شدہ امر ہے. لیکن اس پل پر سے ہم تقوی والوں کو نجات دے دیں گے, بآسانی گزار دیں گے اس پل پر سے. ثم ننجی الذین اتقوا, جو لوگ تقوی کی دولت لے کر کے اس پل کے اوپر قدم رکھیں گے, ہم آسانی سے انہیں اس پل پر سے گزار دیں گے. رہے ظالم, ونظر الظالمین فیہا جثیا, اور ہم ظالمین کو وہیں چھوڑ دیں گے, اوندے منہ گرے ہوئے یا گھٹنوں کے بل زانوں میں سر دیے ہوئے. سب کو پکڑ لیا جائے گا, گھسیٹ گھسیٹ کر کے لایا جائے گا, اور پھر انہیں گروہوں کی شکل میں جہنم کے دروازے کی طرف ہکال کر کے لے جایا جائے گا. گویا جو آدمی تقوی کی دولت لے کر کے وہاں جائے گا, پل صراط پر سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا. موت کے وقت کامیاب, عالم برزخ میں کامیاب, کوئی خوف نہیں اسے, میدان محشر میں کامیاب, رب کی بارگاہ میں کامیاب, پل صراط پر سے بڑی آسانی سے گزر رہا ہے صاحب تقوی. اور جنت, جنت کن کو ملے گی؟ صاف صاف فرما دیا گیا, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت جس کا بیان ہم نے قرآن حکیم میں کیا ہے, جس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا, کانوں نے نہیں سنا, دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا, یہ جنت ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو اس جنت کا جو تقوی کی دولت لے کر ہمارے پاس آئیں گے. من کان تقیا, جو لوگ متقی ہو گئے جنت کی وراثت ان کو ملنے والی ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اچھا, جنت بھی انہیں کو ملے گی جو لوگ متقی ہوں گے. گروہ در گروہ جنت کے دروازے پر لایا جائے گا. بڑا اعزاز و اکرام ہوگا, خوش آمدید کہیں گے, مرحبا کہیں گے, ویلکم کہیں گے فرشتے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. جب یہ جنت کے دروازے پر آئیں گے تو جنت کے دروازے واقع کر دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے, اور فرشتے ان کا ویلکم کریں گے, طبتم خوش آمدید, خوش آمدید, فادخلوها خالدين, جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, یہاں سے کبھی تمہیں نکلنا نہیں ہے, ہمیشگی کی جنت میں آ جاؤ. کتنا اعزاز و اکرام ہوگا مومنین, بہت بڑی دولت ہے تقویٰ, بہت بڑی دولت. ایک بات اور, شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, جانتے ہیں؟ کوئی دنیاوی دشمن ہو تو وہ سامنے سے حملہ کرتا ہے یا پیچھے سے, لیکن یہ دشمن ایک تو نظر نہیں آتا اور دوسرے یہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے, اس کا اٹیک چار طرف سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نے یہی بات کہی ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا نا, گمراہ ہوا خود, الزام کسی اور کے سر, دنیا کی نگاہوں میں بھلا کیا ہے برا کیا, الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا. قال فبما اغويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, خود راتے درگاہ ہوا حسد اور عناد کی وجہ سے, یہ بارگاہ خداوندی سے رات دیا گیا, بھگا دیا گیا, اور الزام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ڈال رہا ہے, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو کیا کرے گا تو؟ لا اقودن لهم صراطك المستقيم, صراط مستقیم پر چل کر کے تجھ تک پہنچیں گے نا لوگ, وہیں بیٹھ جاؤں گا میں. لا اقودن لهم صراطك المستقيم, صراط مستقیم پر اپنا ڈیرا جما لوں گا, کیا کرے گا تو وہاں بیٹھ کے؟ ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين, ان کے آگے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, اور اکثر کو ناشکرا بنا کر کے چھوڑوں گا. اٹیک چوطرفہ ہے, کیسے بچو گے؟ کون سا ہاتھی آ رہا ہے تمہارے پاس؟ دشمن ایسا ہے جس کا اٹیک چاروں طرف سے ہے, کون سا ہتھیار ہونا چاہیے تمہارے پاس؟ قرآن حکیم بتاتا ہے ایک ہتھیار لے لو, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, بے شک وہ لوگ جو تقوی کی دولت سے سرفراز ہیں, شیطان جب ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, تار اگر ننگا ہو اس میں کرنٹ نہ دوڑ رہا ہو تو کوئی بچہ بھی پکڑ لے گا, لیکن اگر کرنٹ دوڑ رہا ہو تار میں, ہاتھی بھی قریب جانے کی ضرورت نہیں کرے گا. تو جن کے دل میں تقویٰ نہیں ہے آرام سے شیطان اس آدمی کے اوپر غالب ہو جاتا ہے, لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ جن کے دل میں تقویٰ ہے شیطان آتا ہے اور چھوتا ہے, چھوتا ہے, پکڑتا نہیں, غلبے کی بات تو چھوڑو, چھوتا ہے, مس مس مانے ٹچ کرنا, یہ پکڑنا. قرآن حکیم نے پکڑنے کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس کے معنی عربی میں اخذہ کیا ہے, اخذہ یا امساک, پکڑنا یا مس ہے, مس مانے ٹچ, چھونا, چھونا, وہ چھوتا ہے کہ تار ننگا ہے, اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے یا نہیں, اور جیسے چھوتا ہے تو بھاگتا ہے. تذکروا فإذا هم مبصرون, یہاں تو تقویٰ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے, بھاگو. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون, مشرکین کے اوپر تو آرام سے غالب آ جاتا ہے, لیکن جن کے دلوں میں تقویٰ ہے وہ اس تار کی طرح ہیں جس تار کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہو, کہ آدمی اسے چھونے کی ضرورت نہیں کرے گا, چھوئے گا بھاگے گا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ شیطان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر گھس جاتا ہے, دل پر قبضہ کرنا ہے, اس لیے کہ پورے بدن کے اندر دل ہی تو راجدھانی ہے, راجدھانی کے اوپر اگر قبضہ کر لیا جائے پورا ملک ہاتھ میں آ جاتا ہے, لہذا یہ اندر گھستا ہے اور پھر دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا ہے, چکر لگاتا ہے. طائف میں گھومنے والا, طائف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طائف میں گھومنے والا, عربی میں طائف کہتے ہیں گھومنے والا, اسی وجہ سے طواف کرنے والے کو طائف کہتے ہیں, جو قرآن کریم میں وہی لفظ استعمال کیا, طائف من الشیطان, شیطان کا وسوسہ. اور یہ شیطان کا وسوسہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ گھومتا ہے دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا ہے, تھوڑا سا کہیں رکھنا پا جائے گھس جاتا ہے. اور جانتے ہو قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہو دشمن آسانی سے گھس جائے گا اور قلعے کے اوپر قابض ہو جائے گا, لیکن قلعے کا دروازہ بند ہو, فصیل کے اندر کہیں شگاف نہ ہو, دشمن قلعے کے اندر کبھی نہیں گھس سکتا. یہ دیوار یقین کے ارد گرد گھومتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ یہ چار دیواری تقویٰ کی مضبوط چار دیواری ہے, نقب لگانا بڑا محال ہے, ناممکن ہے, بھاگ جانا ہے. لیکن اگر دیوار یقین کمزور ہو, تقویٰ کی مضبوط چار دیواری نہ ہو, گھس جائے گا اس قلعے کے اندر اور قبضہ جما لے گا اس راجدھانی پر. تو گویا کہ شیطان جیسے دشمن سے لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے, کیا نام ہے؟ تقویٰ. بہت بڑا ہتھیار ہے. اب یہ سمجھایا جائے کہ تقویٰ ہے کیا. یہ تو تقویٰ کی فضیلتیں تھی. تقویٰ سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے آدمی کو, ابھی تک بحث اسی پر تھی. اب یہ بتایا جائے تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقویٰ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنا, کسی چیز سے باز رہنا, اسے دور ہوں. یہ تقویٰ, یہ لغوی معنی ہے, کسی چیز سے دور رہنا, باز رہنا. شرعی معنی, اللہ تبارک و تعالی کی منہیت سے دور رہنا, جن چیزوں سے منع کر دیا سے دور رہنا. لغوی معنی کیا ہے؟ دور رہنا. اور شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی منہیت سے دور رہنا. اب فرق کر لو لغوی اور شرعی معنی میں, تقویٰ کے لغوی اور شرعی معنی میں فرق. اگر کسی خراب کام سے بچنے کا محرک دنیاوی ہو, دیکھ کسی خراب کام سے بچ رہا ہے آدمی, پولیس کے مواخذے سے, رسوائی اور بدنامی کے خوف سے, دنیاوی پریشانیوں کے اندیشے سے, اگر کسی ممنوع چیز سے بچنے کا محرک دنیاوی ہو, تو یہ تقویٰ نہیں ہے, احتیاط کوشی ہے. احتیاط کوشی ہے, احتیاط برتنا, اسے احتیاط کوشی کہو. کسی خراب کام سے آدمی رک گیا, شراب پینے کے لیے جا رہا تھا بار میں, اس نے دیکھا کہ پی ایس آئی کھڑا ہوا ہے, بھاگا وہاں سے. خراب کام سے رک گیا پی ایس آئی کے ڈر سے, تقویٰ نہیں ہے یہ, احتیاط کوشی ہے. دین میں اس کا کوئی مقام نہیں. ہاں, بار کی طرف جا رہا تھا, اچانک کسی مردے کو دیکھا اس نے کہ لوگ لے جا رہے ہیں اپنے کاندھوں پر, سوچنے لگا کہ ابھی یہ آدمی دو پیروں پر چل رہا تھا, اب یہ ایک عجیب و غریب گاڑی کے اوپر جا رہا ہے. چاہے آدمی کاروں میں چلے, محلوں میں رہے, لیکن آخری سفر اس کا ایک عجیب و غریب گاڑی میں ہوتا ہے جس میں پہیے نہیں ہوتے, خود انسان پہیا بنتا ہے. آدمی اگر اپنے انجام پر غور کر لے, روح لرز جائے گی اس کی, روح لرز جائے گی. کیسی گاڑی پر جاتے ہیں شہر خاموشاں کی طرف, بغیر پہیے کی گاڑی پر, چار آدمی کاندھے دیے رہتے, کاندھا بدلتے رہتے, پہیا بدلتا رہتا ہے. یہ منظر دیکھ کر کے وہ آدمی شراب پینے سے باز رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے, یہ تقویٰ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع چیزوں سے اللہ کے خوف سے دور رہے, یہ تقویٰ ہے. اور اگر دنیاوی وجہ ہو, دنیاوی محرک ہو بچنے کا, دور رہنے کا, وہ احتیاط کوشی ہے, وہ تقویٰ نہیں ہے, اور دین میں اس چیز کا کوئی مقام نہیں ہے. تقویٰ کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھ لو. ایک خوبصورت موٹر کار ہے, اس خوبصورت کار کے اندر بہت سارے پرزے ہوتے ہیں, اور ان پرزوں کے باہمی تفاعل سے, ان پرزوں کے باہمی تفاعل اور کارکردگی سے یہ موٹر کار حرکت کرتی ہے, چلتی ہے, دوڑتی ہے. اس گاڑی میں ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے جو پہیوں کو سنبھالتا ہے, اس گاڑی میں ایک انجن ہوتا ہے, اس گاڑی میں پہیے ہوتے ہیں, اور اس گاڑی میں ایک بیٹری ہوتی ہے. بیٹری ایک قوت خارج کرتی ہے, یہ قوت جو بیٹری کے اندر موجود ہے در حقیقت گاڑی کا اصل جوہر ہے, گاڑی کی روح ہے. اگر بیٹری نکال دو گاڑی حرکت نہیں کر سکتی. گویا کہ یہ بیٹری جس کے اندر قوت رکھی ہوئی ہے, یہ قوت در حقیقت اس موٹر کار کی روح ہے, اصل جوہر ہے. اس کو اگر نکال دیا جائے گاڑی ڈیڈ ہے, نہیں چل سکتی. بیٹری رکھ دو اگنیشن میں, کی ڈال دو, انجن متحرک ہو جائے گا, گاڑی آگے بڑھنے لگے گی, آپ کی خوبصورت کار چل رہی ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, اتنا ہونے کے باوجود گاڑی ماری سے خطر میں ہے. اگر بریک نہ ہو, کار کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, بیٹری کتنی ہی چارج کیوں نہ ہو, انجن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, پہیے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, باڈی گاڑی کی کتنی اچھی کیوں نہ ہو, کلر کتنا ہی دیدہ زیب کیوں نہ ہو, لیکن اگر بریک نہیں ہے گاڑی ہر لحظہ مالی سے خطر میں, اور کوئی آدمی اس پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرے گا, جرات نہیں کرے گا, اگر اسے معلوم ہو جائے کہ گاڑی کے بریک نہیں ہے, فیل ہے, گاڑی کتنی بھی خوبصورت ہو آدمی بیٹھے گا نہیں, اس لیے کہ اس میں بیٹھنا موت کو دعوت دینا ہے. یہ بیٹری ایمان, ایمان نہ ہو انسانی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی, اسلامی زندگی کی گاڑی ڈیڈ ہے اگر ایمان کی بیٹری نہ ہو انسانی زندگی کی گاڑی میں. ٹھیک ہے, یہ بیٹری فٹ کر دی گئی انسانی زندگی میں, گاڑی چلنے لگی, لیکن اب بھی انسانی زندگی کی یہ گاڑی ہر لحظہ ہماری سے خطر میں ہے اگر تقوی کا بریک نہ ہو. تقوی میں باز رہنا, اس پر پیر رہنا چاہیے برابر, بریک آنے کے بعد گاڑی مکمل ہو گئی, بریک کو نکال دو گاڑی نہ مکمل ہے, ہر لحظہ ہماری سے خطر میں ہے. تقوی کی حیثیت بریک کی, جس طرح بریک کو نکال دو گاڑی بیکار ہے, اسی طریقے سے اگر تقوی کو نکال دو تو انسان کی اسلامی زندگی بیکار. میں تو یہ کہوں اگر شریعت حق سے تقوی کو نکال دیا جائے شریعت بے معنی ہے, فضول ہے, لغو ہے, کسی شریعت کا کوئی معنی نہیں, کسی مذہب کا کوئی مطلب نہیں, اسلام کا کوئی معنی ہی نہیں. اگر تقوی کو اسلام سے نکال دیا جائے, تقوی کو شریعت حق سے نکال دیا جائے, تقوی روح ہے شریعت حق کی, جس طریقے سے بیٹری موٹر کار کی روح ہے اسی طریقے سے شریعت حق کی روح تقوی ہے, بنیاد ہے اس کی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھو, یہ ہینڈ کرچف ہے میرے ہاتھ میں, ایک کپڑا انتہائی گندا ہے, ڈرٹی, اب اس پر ہمیں رنگ کرنا ہے, کلرڈ کرنا ہے اسے. کلر کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, سوڈا اور صابن سے اسے دھلنا ہے. سوڈا اور صابن میں دھلنے کے بعد اس کی میل کچل زائل ہو جائے گی, اب اسے رنگیے. سوڈا اور صابن سے میل کچل صاف ہوا, اس کے بعد آپ نے اسے رنگا, رنگنے کے بعد اب بھی ہینڈ کرچف اچھی نہیں لگے گی, اس پر بیل بوٹے بنا دو, خوبصورت لگنے لگے گی ہینڈ کرچف. در حقیقت یہ سوڈا اور صابن سے کپڑے کو دھلنا ایمان ہے. ایمان جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے شرک بھاگ جاتا ہے, اور شرک سب سے بڑی گندگی ہے, سب سے بڑا ڈرٹینس ہے, ایمان دھل دیتا ہے. گویا کہ ایمان بمنزل سوڈا اور صابن کے, دھل دیتا ہے شرک کی غلاظت اور گندگی کو. اب اس پر رنگ چڑھا دو اسلام کا, یہ رنگ یہ تزئین اسلام ہے, اور بیل بوٹے اسلام کی بنیادیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار, بیل بوٹے. ایمان ہے سوڈا اور صابن, رنگائی ہے اسلام, اور بیل بوٹے ہیں اسلام کی بنیادیں جو پانچ ہیں وہ. اب غور کرو, رنگ جتنا ڈارک ہوگا جتنا لطیف ہوگا, جتنے لطیف رنگ میں آپ اسے رنگیں گے اس پر جو بیل بوٹے بنائے ہوئے ہیں اتنے ہی زیادہ نمایاں اور اتنے ہی زیادہ دل آویز اور اتنے ہی زیادہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے. رنگ جتنا لطیف ہوگا, ڈارک جتنا ہوگا, بیل بوٹے اتنے ہی زیادہ نمایاں, دل آویز, دیدہ زیب اور ابھرے ہوئے نظر آئیں گے. اسی لطیف رنگ سے رنگنے کا نام اخلاص اور احسان ہے. کوئی بھی عبادت کرو بڑے لطیف انداز میں, اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کا نام اخلاص اور احسان ہے. اور اگر رنگائی کے اندر آپ نے بے احتیاطی برتی تو داغ دھبے پڑ جائیں گے. اسی داغ دھبے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. رنگائی کے وقت ہر لمحہ یہ خیال رکھو کہ کہیں داغ نہ لگ جائے اس کپڑے کے اوپر, یہ داغ پورے کپڑے کو خراب کر کے رکھ دے گا. رنگو تو بڑی احتیاط کے ساتھ, اسلام کے اس ہینڈ کرچف کو اگر رنگنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ. اسی احتیاط کوشی کو تقویٰ کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہو پورا کپڑا خراب ہو کر کے رہ جائے گا, داغدار ہو جائے گا. یہ تقویٰ کا مفہوم, اور تقویٰ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. قرآن کا کوئی صفحہ میرا خیال ہے خالی نہیں ہے جس میں تقویٰ کا بیان نہ ہو. بس یہ چیز اگر زندگی میں آ جائے آدمی کامیاب ہے, اور جس کی زندگی سے تقویٰ نکل جائے آدمی کی زندگی کے تمام شعبے خراب اور ناقص ہو کر کے رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.